są za 2,19 za 100 gramów. O, to już wiem, co jutro będzie mi smakowało. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 30 października. Jest 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Dwa busy zderzyły się koło Włocławka. 8 osób jest rannych. Opłaty za odbiór i wywóz śmieci w Radomiu na razie bez zmian. Sekretarz generalny NATO przylatuje na Ukrainę. Dwie osoby zostały ciężko ranne, a 6 lżej w czołowym zderzeniu dwóch busów, do którego doszło w miejscowości Koniec, koło Włocławka. Wypadek wydarzył się na prostym odcinku drogi. Strażacy przy pomocy narzędzi hydraulicznych rozcięli karoserię Mercedesa, by uwolnić kierowcę i pasażera. 6 osób jadących Volkswagenem same opuściły pojazd przed przybyciem służb. Poważne obrażenia mają kierowca i pasażer Mercedesa. Zostali przetransportowani do szpitala śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. Osoby z drugiego busa zostały przewiezione do szpitala karetkami. Burmistrz warszawskiej dzielnicy Włochy i deweloper, który miał wręczyć mu 200 tysięcy złotych łapówki, nie przyznali się do winy. Artur W. i Sabri B. zostali wieczorem przesłuchani i usłyszeli zarzuty. Przyjęcia korzyści majątkowej w kwocie 200 tysięcy złotych w związku z pełnioną funkcją publiczną burmistrza dzielnicy Włochy jako zapłaty za przychylność w załatwianiu decyzji administracyjnych dotyczących warunków zabudowy nieruchomości przy ulicy Łopuszańskiej w Warszawie. Podejrzany nie przyznał się do stawianego mu zarzutu, skorzystał z prawa do odmowy złożenia wyjaśnień. Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Łukasz Łapczyński. Prezydent stolicy złożył wczoraj wniosek do przewodniczącej Rady Dzielnicy Włochy o odwołanie z funkcji burmistrza Artura W. Wcześniej Rafał Trzaskowski odwołał wszelkie pełnomocnictwa i upoważnienia udzielone samorządowcowi. Sesja Rady Dzielnicy w sprawie odwołania Artura W. odbędzie się we wtorek. Warszawskie struktury PO zdecydowały, że Artur W. zostaje zawieszony w prawach członka Platformy Obywatelskiej. Radom bez podwyżek opłat za odbiór i wywóz śmieci. Przynajmniej na razie. Podniesieniu cen sprzeciwili się radni z Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Zdaniem władz miasta w przyszłorocznym budżecie zabraknie ponad 20 milionów złotych. Średnio, jak wyliczono, podwyżka wynieść miałaby 120%. Dzięki temu system gospodarki odpadami komunalnymi miałby szansę się zbilansować. To żaden argument, przekonywał szef klubu radnych PiS Dariusz Wójcik. Równocześnie zadeklarował gotowość do rozmów. Warto rozmawiać, na pewno nie wolno się zamykać i my absolutnie się nie zamykamy. Jeżeli pan prezydent przygotuje nową wersję, to się do tego odniesiemy. Według wiceprezydenta Radomia Jerzego Zawodnika brak podwyżek oznacza poważne konsekwencje. Ale i on widzi pole do negocjacji. Jestem gotowy stawić się w każdym miejscu, o każdej porze, żeby o tym dyskutować. Poprosiłem radnych PiS-u, żeby zdecydowali, jaką wielkość dopłaty sobie życzą, żeby mieszkańcom do ich śmieci dopłacać. Dotąd w Radomiu dwukrotnie w latach 2014 i 2015 tak zwany podatek śmieciowy był obniżany. Anna Orzeł, Polskie Radio. Przewożone ciężarówką tygrysy, które utknęły na polsko-białoruskiej granicy w Koroszczynie, pozostaną w najbliższym czasie w Polsce. Wyjazdu zwierząt na Białoruś zakazał graniczny lekarz weterynarii. Powiadomił policję i prokuraturę o naruszeniu przepisów dotyczących transportu zwierząt. Zawiadomienie do organów ścigania złożyła też Fundacja Animal Rescue Polska, która od początku zabiegała o pozostawienie tygrysów w Polsce. Poinformowała prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa. Chodzi o znęcanie się nad zwierzętami. Śledczy na miejscu przesłuchują świadków. 10 tygrysów przewożonych w klatkach w ciężarówce wyjechało 22 października z Włoch do Rosji. Strona polska przepuściła transport, ponieważ jej zdaniem przewoźnik posiadał wymagane na polskiej granicy dokumenty. Transport cofnęła strona białoruska z powodu braku dokumentów weterynaryjnych. Jak nieoficjalnie ustalili wczoraj wieczorem, ustaliło Polskie Radio, wieczorem brakujące dokumenty już dostarczono. Zwierzęta na polskiej granicy przebywają od kilku dni. Jeden z tygrysów nie przeżył podróży. Sekretarz generalny NATO przyjeżdża na Ukrainę. Jens Stoltenberg odwiedzi dziś nadmorską Odessę, gdzie będzie wizytował przybyłą tam grupę natowskich okrętów. Jutro spotka się w Kijowie z ukraińskimi władzami. Jens Stoltenberg w Odessie odwiedzi grupę cumujących tam 4 trałowców z Bułgarii, Włoch, Rumunii i Hiszpanii. Okręty patrolują Morze Czarne. Jutro sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego w ukraińskiej stolicy razem z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim weźmie udział w posiedzeniu komisji NATO-Ukraina. Szef przedstawicielstwa NATO na Ukrainie Aleksander Winnikow podkreśla, że wizyta Jensa Stoltenberga to wyraz wsparcia dla Ukrainy. To przesłanie mocnego wsparcia dla ukraińskiej suwerenności i integralności terytorialnej, ze szczególnym zaakcentowaniem basenu Morza Czarnego oraz oczywiście wsparcie procesu reform.

zdrowia. Daj mi spokój, nie pieniądze. Są czynniki łagodzące. Natalia Przybysz, jak malować ogień, to tytuł płyty. Słodka herbata z cytryną to tytuł tej piosenki. A płyty otrzymują dzisiaj od nas pani Brygida ze Szczecina i pan Hubert z miejscowości Śrem. Przodownicy lektury. A w studiu redaktor Mariusz Cieślik i jego goście. Dzień dobry, dziś jesteśmy w trochę większym gronie niż zwykle, bo nie tylko jest autor Stuart Turton, hi, ale i tłumaczka, bo autor przybył do nas z Wielkiej Brytanii. To jest autor książki Siedem śmierci Evelyn Hardcastle, która to książka była wielkim wydarzeniem na Wyspach Brytyjskich, bestsellerem. I myślę też, że jest to książka, która naprawdę coś zmienia w gatunku, w którym coś bardzo trudno zmienić, czyli w kryminale. To jest, wydaje mi się, nowy, bardzo interesujący sposób narracji kryminalnej. Kryminał jako gatunek ma swoje reguły, a pan podjął dość ryzykowną grę z tymi regułami. Nie bał się pan, jak zareagują na to czytelnicy? No, exactly the opposite. W zasadzie zupełnie odwrotnie. Gdybym tego nie zrobił, to wydaje mi się, że czytelnicy zareagowaliby bardzo źle. To jest gatunek, w którym Agatha Christie napisała w zasadzie wszystko, z którego zrobiła wielki majstersztyk. Tam są u niej wszyscy możliwi bohaterowie, wszystkie rodzaje akcji. I gdybym tego nie próbował zmienić, to wynik byłby bardzo kiepski. Skoro już pojawiło się nazwisko Agathy Christie, no to to chyba jest kluczowa zupełnie postać dla tej książki. No pan chyba bardzo lubi jej powieści. I adore her books. Uwielbiam książkę Agathy Christie, uwielbiam ją. Ona jest przyczyną, dlaczego w ogóle chciałem taką książkę napisać. Przeczytałem wszystkie jej książki między 8 a 10 rokiem życia i uważam, że kryminały właśnie takie powinny być, jakie pisała je Agatha Christie. Wszystkie inne kryminały przy jej powieściach po prostu bledną. Podczas lektury tej książki miałem takie wrażenie, że pana bohater Aidan Bishop to jest taki Hercules Poirot, którego dotknęła schizofrenia. Yeah, it's a very nice way of putting it. Ładnie to pan ujął. Kiedy pisałem książkę, starałem się, żeby każda postać, w której niejako zamieszkuje główny bohater, reprezentowała inny model detektywa. Także możemy tam odnaleźć echa Sherlocka Holmesa w jednej postaci, w innej właśnie Poirot, w innej takiego współczesnego detektywa w powieściach psychologicznych. Czy na konstrukcję tej powieści wpłynęła narracja filmowa? W omówieniach tej książki pojawiały się porównania z Incepcją, z filmami Christophera Nolana. To zabawne, ale w każdej recenzji są inne, jak gdyby odnośniki, odwołania do innych filmów. Niektórzy przywołują właśnie Incepcję, inni Dzień Świstaka albo Downton Abbey. Mówiąc szczerze, ja nie myślałem o Incepcji, pisząc książkę. Bardziej, no, bliżej mi było do właśnie Dnia Świstaka, ale rozumiem, skąd się takie skojarzenia nie biorą. I think it's a novel that wydaje mi się, że to moja powieść zapożycza z mojej świadomości kulturowej. Są tam echa każdego filmu, który obejrzałem, każdej gry wideo, w którą grałem, każdej książki, którą przeczytałem. No właśnie, gry komputerowe to jest kolejny tutaj trop, ten narracyjny, to znaczy ta narracja jest dlatego tak ciekawa, że pan właśnie czerpie ze sposobu opowiadania gry komputerowej, w której właściwie gracz porusza się śladami wyznaczonymi przez autora, ale nie jest to linearna opowieść, tylko on musi wchodzi w różne reakcje i rozumiem, że ten trop gier komputerowych był dla pana również ważny. It makes sense, I think. No tak, rośnie całe nowe pokolenie autorów i pojawiają się tego typu porównania i inspiracje i no, nie powinno to być zaskakujące, że te doświadczenia gdzieś tutaj też się odbijają i są jak gdyby na równi, można powiedzieć, z książkami, z filmami telewizyjnymi. I wydaje mi się, że ta książka też bardzo nadawałaby się na grę komputerową. To by była no, taka sama świetna zabawa grać w taką grę, jak czytać powieść. Zgadzam się z tym. A na koniec chciałbym zapytać, co możemy zdradzić z tej historii, żeby nie zepsuć przyjemności lektury? Możemy powiedzieć, że jest to kryminał, w którym pojawia się morderstwo. Jest to w stylu Agaty Christie. Jest też tam pętla czasowa, tak jak te w Dniu Świstaka. I nasz główny bohater budzi się każdego dnia w ciele innego gościa wielkiego domu, do którego jest zaproszony. Jeżeli to nie zachęci czytelników, no to nic więcej zdradzić nie mogę. Ja muszę jeszcze na koniec zapytać, czy Evelyn Hardcastle musi zginąć, czy nie musi? I have to read the book and find out. Trzeba przeczytać książkę i się dowiedzieć. Dobrze, mamy dla państwa dwie takie książki. Redaktor Hirek Wrona dba o państwa interesy zwykle i to są książki z autografami oczywiście Stuarta Tertona. Naprawdę serdecznie polecam, bo muszę powiedzieć, że dawno nie przeczytałem kryminału, który by mnie tak zaskoczył i który podjąłby taką grę z konwencją i w tej grze zwyciężył. Bardzo dziękuję. Thank you very much. Thank you for having me, I appreciate it. No to można pisać do nas listy w sprawie tych dwóch książek, ale później jeszcze będziemy mieli inne książki dla państwa. A teraz w audycji do południa, oczywiście to był redaktor Mariusz Cieślik, a teraz w audycji do południa pięknie śpiewająca. Lala Hathaway, a płyta filmowana jest przez Milesa Davisa. Holding hands, you whisper, I wanna be your man. You can see right through me, can I take a chance and surrender to this So Emotional. Lala Hathaway pięknie zaśpiewała, na trąbce cudownie jak zwykle zagrał Miles Davis. To nowe wydawnictwo artysty, który odszedł od nas 27 lat temu. Zaraz sprawdzę. Przepiękna okładka, Rubber Band to tytuł tego wydawnictwa. Polecam Państwu, bo przepiękna muzyka od początku do końca. Sprawa książek już rozdane. Te dwie książki, pani Edyta z Bytomia i pan Mariusz z Włocławka, otrzymują książki, o których wspominał redaktor Cieślik kilka minut temu na antenie radiowej Trójki. Jest 22 minuty po 10. Bardzo radosna i taneczna wycieczka do Francji, tym Milk i Summer Freckles, a teraz Black Pumas. I woke up to the morning sky first. Baby blue, just like we rehearsed. When I get up off this ground, as she leads back down to the brown, brown, brown, brown, till I'm clean. Then the walk will I be shaded by the trees, by a meadow of green, or by the mile. I'm headed to town, town, town, in style, with all my favorite cars. Yes, sir. All my favorite cars, right. My sisters and my brothers, see them like no other. All my favorite cars. It's a good day. Great clouds. a white horse, a blue sky. We gon' fly, feel alright. We gon' Jak to kto? Ja. Wszystkie rzeczy, które wyprodukował Trevor Horn, to podstawa. Pozdrowienia serdeczne. Tak napisał nasz znakomity realizator dźwięku Wojtek Olszak, nawiązując jeszcze do płyty Frankie Goes to Hollywood, której fragment zagraliśmy w pierwszej naszej godzinie. I wspomniałem wtedy, że ręka do góry. Kto nie uczył się na tym albumie, mówię o realizatorach dźwięku. I pan Wojtek, jak zwykle, czujny. I przede wszystkim dzięki, Wojtku, za to, że zwróciłeś uwagę na producenta tego albumu, czyli Trevora Horna. Jeszcze jeden list, tym razem przysłany do nas drogą na Twitterze, twitterową, o tak powiedzmy. Pan Michał jest gotowy do słuchania dzisiejszej audycji, tylko pokazuje słuchaweczki takie małe, czy słuchać na słuchawkach, czy też odkręcić swojego wielkiego marszala. Niech pan idzie w marszala. Panie Kirku, w kontekście kibicowania Lakersom, jak nie można wspomnieć Jacku Nicholsonie? 4 dekady spędzone przy korcie, przy boisku. Proszę gdzieś wcisnąć Andersona Paka. Pozdrawiam, Dawid. Panie Dawidzie, proszę bardzo. Telling each other we're the one. We would make love at the drop of a hat. Remember that? Yeah. I remember you and me. Closest any two can be. Now we're strangers in the night. Awkward in the tight. Oh, baby, do you wanna make it better? Do you wanna stay? We got a room at home. Go to a place that we don't know so well. It'd be nice, add a little spice. Try some new seduction. Show each other how. Give each other new instructions on what makes us feel good now. I just wanna make you feel good now. Feel good, darling. Do you Anderson Paak i Smokey Robinson. Proszę Państwa, mam jeszcze jedną książkę dla Państwa, którą mogą Państwo od nas otrzymać. Kobe Bryant, Mentalność Mamby, jak zwyciężać. O fantastycznym koszykarzu, związanym przez całą swoją karierę z Los Angeles Lakers. Jeśli Państwo chcą otrzymać tę książkę, wystarczy napisać kirek.wrona@polskieradio.pl. Wracamy do małpki, niech tam. Mentalność Mamby, Kobe Bryant. Ta książka czeka na Państwa 3 egzemplarze. Fragment. Trzymał się za Achillesa, ciągnąć za ścięgno, którego już tam nie było, i próbując przymocować je ponownie. Wyglądało to, jakby na ziemię upadł sam Achilles, zabity w kwiecie wieku, próbujący uchwycić swoją karierę, która być może dobiegła właśnie końca. Ale jeśli ktoś byłby w stanie w tym wieku powrócić do gry po tak poważnej kontuzji, to tylko Kobe. To musiał być Kobe. A hidden dance only we know how to do.

Crawler, grupa pochodząca z Los Angeles, utworzona przez 18-letnią wtedy Arrow de Wilde. I jeszcze tylko przypomnę, że mamy cały czas książkę zatytułowaną Kobe Bryant, mentalność Mamby, jak zwyciężać. Proszę podawać swoje adresy pocztowe w mailach, żeby było łatwiej tę książkę dostarczyć. A skoro zbliża się za 16:11, to w studiu jest redaktor Marek Wiernik. Cały ten rok. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Państwa. Jak zwykle pióropusz kolorowy na głowie. Okay. Świeżo stawiany przed przyjściem do studia Trójki. Starcrawler, no to ciekawa grupa jest, taka tak, lekko, lekko punkująca. Tak, tak, oni tam jeszcze gdzieś tam przyznawali się do wpływu Dead Kennedys. No, no i dobra płyta, rzeczywiście, jedna z lepszych tegorocznych, bo tak pomału no, rok nam się kończy, takie już podsumowania, prawda, pomału robimy, ale przede wszystkim świętujemy cały czas tą rocznicę zespołu The Clash i jest już fizycznie, są te płyty i dwie płyty winylowe, i dwie płyty kompaktowe, czyli krążek London Calling. Kilka krążków od już 2 tygodni, prawda, na rynku i czekamy teraz na scrapbook, czyli płyty razem z książeczką i muzeum w połowie listopada w Londynie, Clashów do wiosny, także już o tym mówiliśmy, ale jeszcze raz przypominamy. No i jest fizycznie ta płyta, świątecznie sobie przesłuchałem. Ja muszę się Państwu przyznać, przepraszam Marku, że to jest taki moment, kiedy ja redaktorowi czegoś zazdroszczę, ale to jest taka pozytywna zazdrość, że on już ma, a ja jeszcze nie. Dom dopiero idzie z USA. Tak, no znamy oczywiście ten materiał, ale zawsze i kilka refleksji, bo po tylu latach to trzecia płyta Clashów i to już był ten Clash inny. I teraz z perspektywy czasu, tych 40 lat, to w zasadzie trudno tu mówić o muzyce punk rockowej. To jest w zasadzie muzyka rozrywkowa, lekka, łatwa i przyjemna. Rock'n'rollowa, tak. I piękne kompozycje, ładne melodie, oczywiście mocne, ważne teksty społeczne. Natomiast muzycznie to już z punk rockiem, tym takim ortodoksyjnym, czy tym z tą pierwszą falą punk rockową niewiele ma wspólnego. Co nie zmienia oczywiście tu naszej opinii, że to jedna z najlepszych płyt w historii muzyki rock'n'rollowej czy rockowej, jak zwał, tak zwał. No właśnie dlatego jest wielka ta płyta, że wyprzedziła swoje czasy. To po pierwsze, po drugie, brzmi do dzisiaj znakomicie. Tak. I gatunków, i najróżniejszych. Wielogatunkowość, i pop, tak. I trochę rocka, i trochę reggae, i wszystko tak ładnie pomieszane. Na Brand New Cadillac to klasyczny, można powiedzieć, presleyowski utwór. No, oczywiście. I to jest w sumie 19 utworów, tak sobie po malutku przesłuchałem. I kilka utworów gdzieś zupełnie zaginęło, czyli na antenowo one nie istniały. I ja postanowiłem wybrać taki kawałek mniej ograny. Nosi on tytuł Clamp Down. To jest z tej pierwszej płyty, bo to przypominam, 2 krążki, 2 winylowe i 2 płyty kompaktowe. Zatem teraz świątecznie, rocznicowo, 40 lat świętujemy tego albumu London Calling. The Clash! long and long. Walking for the clap down. Ha! Long and long. Grudnia wypada 40. rocznica wydania tego albumu London Calling zespołu The Clash i chciałem Państwu opowiedzieć, że 11 grudnia przypada nasza audycja środowa wspólnie z redaktorem Wiernikiem i będziemy mieli dla Państwa fantastyczną niespodziankę. Proszę być z nami. London Calling, tak sobie tutaj przeglądam te tytuły, to taka rybia przeboju w zasadzie na tych dwóch krążkach, bo i Train in Vain, i London Calling, Brand New Cadillac, i Spanish Bombs, i Rudy Can't Fail, i tu cała masa wspaniałej muzyki rozrywkowej. Jako wielki miłośnik obrazu robionego do muzyki zachęcam Państwa również do przypomnienia sobie teledysków, bo one są wszystkie naprawdę znakomite i są o czymś. Tak jak wcześniej wspomniałeś o tych sprawach, aspektach społecznych tekstów The Clash, tak również te teledyski mają tam jakieś swoje przesłanie. Także proszę wrócić do nich. Zespół The Clash miał tę szansę, że zaistniał medialnie, ale to dzięki menadżerowi Bernie Rhodes tutaj mocno zaznaczył swoją obecność. Natomiast były zespoły, które gdzieś tam męczyły się i niszowo funkcjonowały. Grupa Rats. Zespół, który zadebiutował albumem w roku 80, 3 lata wcześniej powstał, natomiast cały czas był obiektem zainteresowań Johna Peela, który zapraszał 3 albo 4 razy tę grupę do BBC i tam nagrywał. Ja za chwilkę jedno z tych nagrań i to będzie znowu rok 79, czyli to, co działo się 40 lat temu. Tragiczna historia, bo wokalista, frontman zespołu Malcolm Owen w 80 roku, no niestety, rozstał się ze światem, ale świetna muzyka i punk, i trochę reggae, i trochę ska, i też pomieszanie gatunków, więc jeden z tych takich ciekawszych bandów drugiej połowy lat 70. Na pewno. Utwór, który nie ukazał się nawet na singlu, więc z wielką przyjemnością Państwu teraz zagram. Wiem, że słuchacze lubią tę grupę. Rats!